lui Dumnezeu. This told us the New Testament, we are a temple from the living God. În Noul Testament, fiindcă noi suntem în această perioadă, noi suntem un templu al Duhului Sfânt. So, my first point. Așa că primul meu punct, it's God's desire to have a dwelling place on the earth. Dumnezeu, primul punct care aș vrea ca să începe să-l notați, este Dumnezeu dorește ca să locuiască pe pământ. You find it in Acts 7:48. Și găsiți versetul în Faptele Apostolilor capitolul 7 versetul 48. The Most High. So, this is God. Dumnezeu acel atotputernic care Dumnezeu. The Most High does not dwell in houses made with hands. Nu locuiește în case făcute de mâini. The Most High won't dwell in us. Dumnezeul nostru vrea să locuiască înăuntrul nostru. When you go to 2 Corinthians 6:16, în 2 Corinteni capitolul 6 versetul 16, Paul says, "We are the temple of the living God." Pavel spune foarte clar, noi suntem templul Dumnezeului celui viu. God won't dwell on this earth. Dumnezeu vrea să locuiască pe pământul acesta. And Paul write, "We are the temple." Și el vrea să locuiască în noi care suntem templul. So, God won't dwell in us. Deci Dumnezeu vrea să locuiască în noi. He need a place in us. El are nevoie de un loc în care să locuiască înăuntru nostru. God won't be in us, he won't dwell in us. El vrea ca să fie în noi. God said, "I will live in them and I move among them and I will bear their God and they shall be my people." Eu voi locui în ei, mă voi mișca printre ei, eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. So, this want God. He want dwell in us and we should be his people. Și Dumnezeu, asta este dorința lui, să locuiască în noi, prin Duhul Său cel Sfânt. I must see you are very quick. Sunteți foarte rapizi. You have good people. The best. Okay. Aveți oameni buni aici la proiecție. So, we have pictures in the Old Testament. Avem această imagine în Vechiul Testament. And these pictures from the Old Testament gave us insight. Și această imagine din Vechiul Testament, a templului din Vechiul Testament, ne dă o imagine în Noul Testament. That we can understand the temple of the New Testament. Că putem să înțelegem templul Noului Testament. So, we must look to the Old Testament. Așa că trebuie să ne uităm la Vechiul Testament. In the Old Testament, care sunt ca un fel imagini. We have the temple in the Old Testament. Avem acel templu care a fost construit de Solomon. And all these pictures. Și această imagine a templului. Gave us understanding. Te va ajuta ca să înțelegi. For the New Testament temple. Să înțelegi templul din Noul Testament. In the Old, we have the pictures. În Vechiul Testament avem imaginea. And in the New Testament, after the cross, we have the fulfillment. Dar în Noul Testament, datorită crucii și a ce a făcut Iisus, lucrării de pe cruce care a avut-o Iisus, avem împlinirea Vechiului Testament. In the fall when we was here, în toamnă când am fost aici, I showed you the inside from the temple. V-am arătat câteva poze din interiorul templului. And two pillars. Și unde erau doi stâlpi. Two pillars before the temple. Erau doi stâlpi la intrarea templului. And these two pillars before the temple presented the glory of God to the people outside from the temple. Și acești doi stâlpi prezentau slava lui Dumnezeu pentru oamenii care erau în afara templului. The gloriness from the inside. The glory from the inside. The slava care se manifesta înăuntru templului was presented to the pillar to the outside. From the temple. Era prezentată prin acești doi stâlpi în exteriorul templului. And on this evening, și în seara asta, I want show you the windows from the temple. Vreau ca să arăt și să vă vorbesc despre ferestrele care se aflau în templu. So, when you want the picture, the verse from the Bible. Versetul din care vom citi este 1 Împărați, First Kings 6, capitolul 6, 4 and 5. Versetele 4 și 5. We have a description. În versetele acestea, how Solomon must build the temple. Dumnezeu îi descrie lui Solomon cum anume să construiască templul. So, verse 4. Așa că versetul 4. And he made for the house windows with resurrected frames. 6:4. Împăratul a făcut casei fereste largi înăuntru și strâmte afară. So, it's easy, simple saying. E destul de simplu. He made for the house windows. A făcut casei, adică templului, fereste. Okay. Every house need windows. Fiecare casă are nevoie it's de fereste. When a house have windows. E grav dacă o casă nu are fereste. The writer said us he made windows in the temple. Așa că e foarte clar, scriitorul spune că Solomon a construit, a făcut casei aceste ferestre largi. When you read with me verse 5, când citești versetul 5, you find other reason. Găsim și motivul pentru care au fost făcute aceste ferestre. He also built a structure against the wall of the house, running round the walls of the house, both the nave and the inner sanctuary, and he made side chambers all around. A zidit lipite de zidul casei mai multe rânduri de odăi, unul peste altul, de jur împrejur, care înconjurau zidurile casei, templul. So, to your understanding, ca să înțelegi mai clar, on the both sides from pe amândouă părți ale templului, were chambers. Erau cămări. And in these chambers, și în aceste cămări, lived the priests when she served on the temple. Locuiau toți preoții care slujeau în acel sezon la templu. On the back side were chambers. În partea din spate de asemenea erau. And these chambers were for the temple treasuries. Și în spatele locului preasfânt erau cămări pentru trezoreria templului. So, around the temple were chambers. Așa că în toate cele trei părți erau aceste cămări. In the high from this chambers could not be a window. Și in the high from this chambers around the walls could not be a window. Din cauza asta nu puteau ca să fie ferestre în locul în care erau amplasate aceste cămări. And he built three chambers over. Deci au fost trei nivele de cămări care au fost construite în lateralele templului, cele trei laterale. In six chambers lived the priests when he had to serve on the temple. Și din nou, deci aici locuiau preoții, toți care slujeau în acel sezon în templu. This is important. Foarte important. The windows could only be in the higher area from the temple. Așa că aceste ferestre despre care noi vorbim trebuiau să fie amplasate deasupra celor trei nivele de camere. So you can't understand it. It is like your room here. Your room here. E foarte asemănătoare cu chiar sala voastră. You have in the higher part. În partea de sus aveți acele ferestre. So that you have now have the possibilities to build chambers around for the priest who serve here. Așa că și voi ați putea ca să construiți două nivele în cazul nostru de cămări în jurul zidului exterior al clădirii. So, the windows must be in the upper side from the temple. Așa că ferestrele trebuiau ca să fie amplasate numai în partea de sus, numai acolo mai puteau. The ark of Noah was built in the same way. Ce e foarte interesant este că arca lui Noe a fost construită la fel. God gave Noah order to build windows in the ark. Dumnezeu i-a spus lui Noe să construiască, să zidească în acea barcă o ferestre. And he told him, și a spus, you are to put a windows in the ark, a cupboard from the roof. El i-a spus în Geneza 6 cu 16 că trebuie să pună o fereastră în în barcă care să fie în acoperiș. 6:16. În Geneza 6 cu 16. So the ark was built in the same way, the windows was in the high. Așa că după, dacă te uiți atent la versetul 6 cu 16, din Geneza, arca a fost construită asemenea templului, cu ferestrele în partea superioară. So, my second point, the purpose of the windows on the top. Următorul subiect despre care vreau să vorbesc, de ce au fost zidite, care a fost scopul acestor oglinzi care erau în partea superioară a templului? The lower section in which the priest ministered were illuminated by 10 golden candlesticks. Partea de jos al templului, cum ar fi în zona în care noi ne aflăm, era luminată de cele 10 nu mai știu cum se numesc, lumânări, sfeșnițe. Exact. So, sfeșnice. All things? Yeah, okay. I got it. So, finally. Okay. And he had in the temple where 10 golden candlesticks. Așa că avea aceste 10 sfeșnici. You have five golden candlesticks. Deci aveau 5 pe o parte. On the left. Și 5 pe cealaltă parte. And you have five on the right. Și 5 pe cealaltă parte. And on every candlestick you have 7 lights. Și pe fiecare din acele 10 sfeșnice erau 7 brațe. So, 10 candlesticks with 7 lights. You have. Așa că 10 sfeșnice cu 7. You have 7 brațe. You have 70 lights in the temple. Deci 70 de lumini erau în templu. And 7 or 70 is a biblical number from God's completeness. Numărul 70 este un număr care reprezintă un număr complet. Yes, it's from divine completeness. Cum ar fi o întregime divină. The gold is a picture to God's glory. Iar aurul din care erau făcute aceste sfeșnice reprezintă gloria lui Dumnezeu. When the priest came in, she had light from 70 lights from golden candlesticks. Așa că preoții care veneau să slujească înăuntru, în locul sfânt și locul preasfânt, aveau aceste 70 de lumânări care luminau partea inferioară a templului. And these lights show us God's glory. Și aceste lumini reprezintă slava lui Dumnezeu. When a priest come in, he go in God's glory. Când un preot intra în acest loc sfânt al templului, el de fapt intra în locul în care slava lui Dumnezeu se manifesta. The light from God's glory were around them and he walked between the candlesticks in God's glory. Așa că el literalmente intra în prezența lui Dumnezeu în templu. The upper sector of the temple was illuminated from the light which came through the windows into the room. Cealaltă parte, partea superioară a sălii templului, era luminată de acele ferestre despre care am citit la început. When you open your windows here, then could come the light in. Dacă ați deschide ferestrele acestea, care sunt în partea de sus a sălii, ar intra lumina înăuntru. So, I think you can understand the situation in the temple. Așa că cred că acum înțelegeți. On the floor, when the priester came in, you have the light from the candlestick. Deci jos erau luminile de la aceste sfeșnice. This light presented the glory of God. Această lumină reprezenta slava lui Dumnezeu. The priest walked in the glory of God. Iar preotul intra în această prezență a lui Dumnezeu. And it was light from above. Și apoi a fost de sus, era o altă lumină care venea de sus. And I want to give you the interpreting of the New Testament. Așa că vreau ca să vă dau ce înseamnă asta, imaginea aceasta din Vechiul Testament, ce înseamnă pentru noi în Noul Testament. So, the room was filled from the light of the glory of God. This came from the candlesticks. Deci, sala era umplută de lumina venită de la cele lumânări din sfeșnice. John 8:12. Ioan 8:12. Jesus said, I am the light of the world. He who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life. Ioan 8:12 spune, Iisus spune, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci fiindcă va avea lumina vieții. So, Jesus is the light of the world. Așa că Iisus este lumina lumii. And all who follow him. Și toți care îl urmează pe el have this light. Au în ei această he lumină. Must not walk in darkness. Tu nu mai trebuie să umbli în întuneric. She walk in his light. Ci tu umbli în lumina care vine de la Dumnezeu. Not only his light and his glory. Nu numai în lumina lui și în slava lui. She have a light for his life. Ci tu ai o lumină și pentru viața ta. She have light of life, not only for his life, she have the light of life. Nu numai că ai lumină pentru viața ta, ci ai lumina vieții. She walk in the light of life. Și tu poți să umbli în această lumină care îți aduce viață. So, 2 Corinthians 4:6. 2 Corinteni 4:6. Let light be shining out of the dark. Who has put in our hearts the light of the knowledge of the glory of God? 2 Corinthians 4:6. Okay. 2 Corinteni 4:6, care spune în felul următor: Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. So, Jesus said, you have the light of life and you walk in the light of life. Și Iisus a spus deci că noi avem lumina vieții și noi umblăm în această lumină a vieții. And at the same time, you have life who came from heaven to you. De asemenea, tu ai această viață care a venit din ceruri în inima ta. You walk in the light of life. Umbli în această lumină a vieții. And you are illuminated from the light who came from heaven to you. În același timp, ești luminat de lumina care a venit din ceruri. And this light is shining in the darkness. Și această lumină luminează în întunericul din jurul tău. So, when you have a situation of darkness. Așa că tu când treci printr-o situație de întunecime în viața ta. And life is not always easy. Și când viața nu e ușoară pentru tine. You can have situations in your life who are not easy. Toți vom trece prin situații mai grele în viață. God say you are not only walk in the life. Dumnezeu spune, nu numai tu trebuie să treci prin viața asta, prin situațiile astea grele. Godly life will shining in you, in your darkness. Ci, odată ce tu treci prin aceste situații grele, lumina lui Dumnezeu, El vrea să te lumineze ce trebuie să faci în acele situații grele. When you have heavy situations in your life. Și atunci când treci prin acele situații grele, the light who come from heaven to you, Această lumină care vine și înțelepciune care vine de la, din ceruri pentru tine shine in your darkness. Va aduce lumină, claritate în mijlocul întunericului prin care tu treci. You have the light of life around you. Așa că înăuntru tău locuiește lumina lumii care este Isus. That you must not stumble in your life. Așa că chiar dacă vei trece prin situații grele, nu trebuie să te împiedici în viață. And you have life who comes from heaven. Dar tu de asemenea ești luminat și din ceruri. It will shine in our life, in our darkness, in every situation. Și din ceruri Dumnezeu te va lumina ce trebuie să faci în situația prin care treci și îți va da înțelepciune. Godly life and glory around you. Dumnezeu va lumina cu slava Lui și lumina Lui în jurul tău. And godly life in you. De asemenea, dinăuntru tău, unde locuiește Hristos, odată ce l-ai primit, va lumina și dinăuntru tău, și din interior și din exterior. I think now we can understand this picture from the temple. Acum sper că înțelegi mai bine imaginea templului din Vechiul Testament, cum se aplică imaginea din Noul Testament. God will come to you with the completeness of his light. El vrea ca Dumnezeu vrea ca să vină într-un mod complet cu lumina sa. And he put his light in our hearts. Și această lumină l-a pus în inimile noastre. He put his light, his glory in our hearts. El a pus slava lui, lumina lui înăuntru nostru, în inimile noastre. God is around you. Dumnezeu este în jurul tău. God won't protect you. Dumnezeu te va proteja în acele situații grele. God won't fill you. Dumnezeu te va umplea în acele situații grele. With his glory. Și asta este slava lui se va manifesta. Said you have knowledge of the glory of God. Și vei avea o cunoștință a slavei, a frumuseții lui Dumnezeu. A godly understanding come in you. O înțelegere divină va veni înăuntru tău, referitor la situația prin care tu treci. God make not only life. Dumnezeu nu numai a creat viață. God bring understanding from his glory to you. El de asemenea vrea să te lumineze cu înțelepciune, cu cunoaștere, ce să faci în situația grea prin care treci. God is with his glory in you. Și el cu slava lui vrea să locuiască înăuntru tău și să te lumineze din înăuntru referitor la situația prin care treci. In your life. Și să-și manifeste slava lui în viața ta. So, who wanted God's glory in you? Who wanted God's glory? Cine a vrut ca slava lui Dumnezeu să locuiască înăuntru tău? Cine vrea? I give you the next point. Dacă vrei, atunci vreau să vă dau următorul punct. Windows up are windows to God. Ferestrele de sus sunt ferestre spre Dumnezeu. And I tell you a little bit from our experience. Și acum vreau ca să vă spun o mică ilustrație din experiența mea. The man decides if those windows are open or closed. Omul decide dacă va deschide ușile astea spre Dumnezeu sau nu. We made this experience in our life. Și să vă explic puțin, am avut o experiență în viața noastră. It is our decision. Și anume am realizat că e decizia noastră personală. If these windows who go to God, it's open or closed. Noi personal decidem dacă din experiență vă spun asta, că noi decidem dacă vom deschide ușile care ne vor lumina, ne vor deschide legătura cu Dumnezeu sau nu. It's your decision. You have curtains on the windows and it's your decision. It's this curtain open or closed. Așa că e decizia ta. Vei deschide ușa, fereastra, ca Dumnezeu să te lumineze? And the same is in your life. Asemenea e și în viața ta. It is our own decision. E decizia noastră personală. It's windows open or closed to God. Dacă această fereastră este închisă sau o lăsăm deschisă sau o deschidem pentru Dumnezeu. I can say it in a other way. God ask you. Vreau să vă spun și în alt fel. Dumnezeu v-a cerut. And God gave you the authority over this window. El ți-a dat responsabilitatea sau autoritatea ce vei face cu această fereastră. You can close this window. Poți să închizi. You can open this window. Poți să deschizi. You can open a little bit. Poți să deschizi numai o crăpătură, numai puțin. In the hallway. Sau poți să o deschizi complet. It is our decision. E decizia noastră. And I gave you a man from the Bible who had an open window. Și vreau să vă spun de un om din Biblie care a deschis ușa pentru Dumnezeu. Daniel decided for an open window. Daniel a decis din Biblie, a decis că el va avea o fereastră deschisă față de Dumnezeu. He made a decision. A luat o decizie. My window is open. Fereastra mea va fi deschisă față de Dumnezeu. You find it Daniel 6:10. Găsim în Daniel capitolul 6. He had windows in his upper chambers open toward Jerusalem. A avut ferestre deschise în Daniel 6:10, ferestre deschise înspre Ierusalim. Daniel was in Babylon. Daniel era în Babilon. He was like a prisoner. El era un prizonier acolo, sclav. He must live in Babylon. O trebuit, a fost forțat să locuiască în Babilon. He had open windows in the direction to the temple. Și în casa lui, el a decis să deschidă ferestrele înspre Ierusalim. This was his way to open the window. Acesta a fost modul lui Daniel de a deschide ferestrele. At this time, God dwelt in the temple. În momentul acesta al istoriei, Dumnezeu încă locuia în templul din Ierusalim. The temple was destroyed. Templul a fost distrus. But he had his window open in the direction from the temple where the temple stand. Dar Daniel avea ușa deschisă în direcția unde a fost templul înainte. So, we can make the same decision to God. Ca Daniel, noi putem să luăm aceeași decizie să ne deschidem ușile, fereastra vieții noastre pentru Dumnezeu. In his upper chamber, open toward Jerusalem, and he got down upon his knees three times a day and prayed and gave thanks before his God. A intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim, și de trei ori pe zi genunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. He had open windows to God. El avea ferestre deschise către Dumnezeu. This decision was not always easy for him. Această decizie n-a fost întotdeauna ușoară pentru el. He made this decision, my window is open. Dar el a decis, ferestrele mele vor fi deschise. Și tu poți să faci, să iei aceeași decizie. My windows is open. Fereastra mea de legătură cu Dumnezeu va fi întotdeauna deschisă. Nu o voi închide. And every person could see my windows is open. Și așa cum Daniel nu era frică ca să vadă celelalte persoane din jurul lui că fereastra lui era deschisă, nici tu n-ar trebui să-ți fie rușine atunci când tu ai legătură cu Dumnezeu sau te rogi cum Daniel făcea în versetul acesta. Go with me to Malachi 3:10. Malachi capitolul 3, versetul 10. You find the same. Găsești interesant, tot ferestre. Tot despre ferestre se vorbește acolo. And you could see one way that you can open the windows to God. Aici putem să vedem unul din modurile prin care tu poți să deschizi ferestrele lui Dumnezeu către cer în viața ta. Bring the full tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Maleahii 3:10. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. And thereby put me to the test, says the Lord of the host. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor. If I will not open the windows of heaven for you and pour down for you and overflowing blessing. Și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. So, it's our decision. And așa că e decizia noastră. One way for open window. Unul din modurile pe care poți să deschizi ferestrele cerului asupra vieții tale is to give your tithes. Este să vii cu zecerile tale la casa lui Dumnezeu. You can say, oh, I student or I go to school or I do not have not so much money. Poate zici, măi, eu student, eu merg la școală, n-am așa mulți bani, ce să dau zecială? It's very heavy for me to give my tithes. Și poate zici, măi, pentru mine e mai greu ca să dau zecială. But I say you. Dar eu vreau să zic. When you not give your tithes from set what you have. Dar dacă nu dai din puținul care îl ai acum, so much, atunci când nu e așa de mult, you will never give your tithes when you have a lot of money. Nici când o să ai mulți bani, nu o să mai dai bani lui Dumnezeu, zeceala. We talked with a man. Am vorbit odată cu un bărbat very rich, care era foarte bogat. And he said, you know how much money it is when I gave my tithes. Și el mi-a zis, măi, sper că îți dai seama câți bani, de câți bani e vorba atunci când dau eu zeceala mea. This is a lot of money, what I must give. Eu trebuie să dau foarte mulți bani. We had a responsibility in the church over the money and we could see what people give. Și noi, fiind responsabili în biserică, ne dădeam seama că ziceala lui era destul de consistentă. We made saw things and you can when you have the money in the church, you can show people directly in your heart. When you have the oversight over the money in the church, you can people show in your heart. You can people see in your heart. Okay, când ești responsabil peste banii din biserică, Say again the last part. O să vezi ce e în inima oamenilor atunci când dau sau nu dau zeceala. This rich man, așa că omul acesta bogat, learned to give his tenth. A lucrat mult ca să își dea acea zeceală. And then came every month. Și în fiecare lună 10,000 euro in the church. Veneau vreo 10.000 de euro în biserică. So this was one experience. Asta a fost o experiență de la un om. So a second experience. O altă experiență însă. You can look in the heart from people. Și din nou, din modul în care oamenii se comportă cu banii lor, îți dai seama ce este în inima lor. Had people who gave her tent every month. Aveam oameni care dădeau zeceală în fiecare lună. Then one month she gave nothing. Și într-o lună nu mai dădeau nimic. The next month she gave her tent. Apoi altă lună dădea zeceala. Then came 2 months and she gave nothing. Apoi 2 luni nu mai dădea nimic. And Doris, my wife and I, we could see. In this life came problems. Și eu cu Doris, care vedeam ce se întâmplă cu zecele persoanele acestea, observam că în exteriorul vieții lui au început să vină probleme. Not gave the money, the problem was earlier. She had problems in her heart and then she did not give her money. Problema nu a fost the problems were first. Prima dată au apărut probleme în inima lor. Și după aia s-au văzut și în modul în care se comportau cu banii lor. So, and then you could see on the giving what is really in her life. Așa că poți să-ți dai seama și după modul în care tu dai sau nu dai lui Dumnezeu, ce se întâmplă în inima ta. We could see her problems in her life before other people could see it. Și noi ne-am dat seama că intră într-o zonă de probleme în viața ei, înainte ca oamenii ceilalți să-și dea seama. Din simplu fapt că ne-am uitat la ce făcea cu banii. I want not preach about the tent on this evening. Nu vreau ca să predic până la 10 seara. This was so only on the side. Asta a fost doar o mică paranteză. I preached over the open windows. Dar vreau să continui să predic and despre ferestre deschise. And God want open the windows of heaven over our life. Și Dumnezeu vrea ca ferestrele cerului să fie deschise peste viața ta. that he could send his blessing in your life. Ca el să trimită binecuvântările lui peste viața ta. God, it is God's desire. E chiar dorința lui Dumnezeu. That we may open our windows. Ca noi să menținem ferestrele ușii, ferestrele noastre deschise față de Dumnezeu. That he can send his blessing in our life. Ca el astfel să trimită binecuvântările lui peste viața noastră. You can have other verse, Leviticus 26:19. Levitic 26:19 este un alt verset care vorbește despre asta. And he speaks God from people who have closed the windows from her heart to the heaven. Și aici vorbește despre ce se întâmplă atunci când tu îți închizi ferestrele inimii tale față de Dumnezeu. And he said when you close 26:19. Your windows. Scuze, Levitic 26:19. I make the heaven like iron. Și el spune foarte clar aici în Levitic 26:19, dacă tu îți vei închide inima, eu voi face ca cerurile să fie ca și de oțel și pământul ca și de aramă. God responds what we doing. Dumnezeu răspunde la ceea ce noi facem cu ferestrele din viața noastră. When we open the windows, când noi deschidem ferestrele, he sent his blessing. El trimite binecuvântările lui. When we close the windows, când tu închizi fereastra față de el, makes the heaven like iron. El face ca cerul să fie ca și de fier și pământul ca și de aramă. It is our attitude and it's our acting who close or who open the windows. Atitudinea noastră și acțiunile noastre deschid sau închid ferestrele din viața noastră în legătură cu Dumnezeu. When I were here the last time, când am fost aici data trecută, we must leave you on the next morning. Trebuia să plecăm a doua dimineață. So I had no so much time to preach. Atunci n-am avut așa mult timp să predic. Trebuie să plecăm aici din România luni. So I have more time on this evening to preach. În seara asta însă am foarte mult timp să predic. Start now. Now this was only a little bit. Now we start in the right way and we asta a fost doar introducerea. Acum vrem să începem așa serios. Sit down for the next 5 hours. În următoarele 5 ore să fiți pregătiți, urmează să intrăm mai adânc în cuvânt. Okay. Jesus wants give us open windows and he told his disciples. Iisus vrea ca să ne dea un cer deschis și a spus ucenicilor săi. When you go with me, I say it with my words. Și a spus când veți merge cu mine. When you go with me. Când veți merge cu mine. You will see an open heaven over me. Le spunea ucenicilor când i-a chemat să-l urmeze, veți vedea cerurile deschise. When you connected with Jesus. Și îngeri coborând și ascendând spre cer. Așa că când te conectezi cu Iisus, you will see an open heaven over Jesus. Vei vedea cerul deschis deasupra lui Isus. And you have a part over this open heaven. Și poți și tu să ai o parte deschisă deasupra ta. Jesus will bring you in the presence of God. Isus te va aduce direct în prezența lui Dumnezeu. And the open heaven over Jesus. Și cerul deschis care este deasupra lui Isus brought angels to him. Angels brought angels to him. Aducea îngeri, chiar Isus spune asta că veți vedea îngeri coborând și ascendând. Angels came and served Jesus. Veneau îngeri care să-l slujească pe el. So, what can we learn from this? Ce putem să învățăm din această frază care Isus a spus-o? When you are connected with Jesus? Când tu ești conectat cu Isus? And when over Jesus the heaven is open? Și când peste Iisus cerul e clar deschis, angels came down, îngerii and serve not only Jesus, și îl vor sluji nu numai pe Iisus. Angels came down and serve you. Dar îngerii vor veni și te vor sluji și pe tine. And protect you. Vor veni să te protejeze. this 5 hours who I had, it's not so much, so I cannot know, so I cannot tell you from all our experience. N-avem timp chiar 5 ore ca să vă spunem din toată experiența noastră. I can tell you we can say we can we had the help from angels in our life. Dar vreau să vă spun sincer că noi am simțit ajutorul îngerilor lui Dumnezeu peste viața noastră. And through the open heaven the Father spoke to Jesus. Și prin în acest cer deschis Tatăl vorbea cu Isus. When you are connected with Jesus, când tu ești conectat cu Isus, and the heaven is open, și cerul e deschis datorită lui Isus peste viața ta, Father will talk to you. Tatăl îți va vorbi ție. The Father will speak to you. Tatăl îți va vorbi ție personal. Know you what the Father said to Jesus? Și știi ce a spus Tatălui Isus? Who know what the Father said to Jesus? Ce a spus Tatăl lui Isus de mai multe ori? Who know it? What the Father said to Jesus? Ce a spus Tatăl lui Isus? You, yes. Oh. You are my beloved son. Tu ești prea iubitul meu. And know you what the Father said to you? Același lucru Tatăl îți spune ție dacă ești în Hristos. You are my beloved daughter. Tu ești prea iubita mea sau prea iubitul meu? You are my beloved son. Tu ești prea iubitul meu fiu sau prea iubita mea fiică? Daughter, son. Fiică I sau fiu. Love you. Te iubesc. Asta spune Dumnezeu you Tatăl. You will hear it and you will feel it from the mouth of God. Vei auzi, vei simți asta înăuntru tău. Daughter, you are my beloved daughter. Fiică, tu ești prea iubita mea. Son. You are my beloved son. Fiule, tu ești prea iubitul meu fiu. I love you. Și te iubesc, spune Dumnezeu. I love you. Asta spune El. This is the heart of the Father. E inima de Tată care spune asta, datorită faptul că tu ești în Hristos. Truth is open windows in the high. Datorită acestui cer deschis deasupra lui Isus în care tu te ascunzi. The voice from the Father came to you. Vocea Tatălui va veni la tine și îți va spune asta. And what say the Father to you? Și ce îți va spune Tatăl? Now you know it. Acum știi. Daughter, son. Fiică, fiu. I love you. Te iubesc. I am your bride. I love you. Și din inima mea spune asta că te iubesc. And the open heaven is for all his children. Acest cer deschis nu este pentru un copil, ci pentru toți copiii lui. The open heaven is not only for Jesus. Acest cer deschis nu este numai pentru Isus. The open heaven is for you. Ci este pentru tine. God want show you, look about you, and God wants say to you, I love you. Și asta vrea El ca să spună personal, nu numai uneia dintre noi, ci la toți, că te iubește. Now who know what God is saying to you on this evening? Câți dintre voi acum realizați ce anume Dumnezeu spune despre voi și spune ție personal în seara asta? Can I hear it? Puteți să-mi spuneți și mie. God is love you. Că Dumnezeu te iubește. Can we say it together? Poți să spui Dumnezeu mă iubește? My God love me? Poți să spui așa, Dumnezeul meu mă iubește? Can we say it together? Hai să spunem toți, Dumnezeul my meu. My God love me? Dumnezeul meu mă iubește. I did not hear from you. N-am auzit my pe toți. My God love me. Dumnezeul meu mă iubește. Okay, my God love me. Încă o dată, Dumnezeul meu mă iubește. Okay. Okay. You are beloved. Tu ești prea iubit. Beloved daughter, the beloved son. From ești un fiu și o fiică iubită. And God want look from heaven and want see you and he want see that you are right, you are well, all things should be a blessing in your life. Și Tatăl din cer îți privește spre viața ta și dorința lui este ca lucrurile să-ți meargă bine, ca tu să fii ok aici pe pământ. So and these windows in the high, the open windows in the high. Aceste ferestre deschise în partea de sus had a second reason. A avut un al doilea motiv. pentru care au fost amplasate acolo. In September were altar of incense. În templu era un altar de tămâie. And this incense. Și această tămâie is a picture of worship. E o imagine, o ilustrație a închinării pe care noi avem în Noul Testament. So, the smoke from this incense altar. Acest fum care ieșea de pe acest altar de tămâiere go in the high, se ridica normal could go out from the windows, datorită acelor ferestre putea să iasă afară and go outside in the high. Și se poate să nu se adune în tavanul templului, ci să iasă în lateral prin ferestre. So when you have open windows in your temple. Când tu ai ferestrele vieții tale deschise în templul dinăuntrul tău, your worship, închinarea care tu aduci lui Dumnezeu Tatăl, go not only to the roof, nu se va lovi numai de tavanul acesta, your worship go out from the open windows into heaven. Închinarea ta, când o aduci în casa lui Dumnezeu sau în odaia ta de rugăciune, va merge direct la Dumnezeu. Your worship can go from your temple in the presence of God. Închinarea ta va ajunge din templul vieții tale direct în prezența lui Dumnezeu în cer. And this your worship. Așa că închinarea ta goes for the throne of God. Ajunge direct la tronul lui Dumnezeu. Go with me to Revelation 8, 3 and 4. Apocalipsa 8, de la 3 la 4, spune în felul următor, și putem să deschidem și pe proiector. This is a very important verse. Un verset foarte important. So, now you have open windows. Așa că ai ferestrele deschise. You to the heaven. Deschise spre cer. Through your open windows, not only God looks for you. Prin aceste ferestre, nu numai Dumnezeu te caută pe tine. You can now through these open windows. Ci prin aceste ferestre deschise. Look in the presence of God. Poți te uiți în prezența lui Dumnezeu. And you can see what happened with your prayers. Și poți să vezi ce s-a întâmplat cu rugăciunile care tu le-ai ridicat lui Dumnezeu. And another angel came and stood at the altar with a golden censer. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. And he was given much incense. Și s-a dat tămâie multă. Mingle with the prayers of all the saints upon the golden altar before the throne. Ca să aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. So, in the heaven, așa că în ceruri, is a angel with incense. Este un înger care aduce tămâie. So, and he mixed the incense. Și a mixat această tămâie who he had with the incense who came through the open windows. Cu tămâia care a venit prin aceste ferestre deschise de la rugăciunile sfinților. He mixed this incense. Și a amestecat această tămâie with the prayers of all the saints. Cu rugăciunile sfinților. Your prayers, rugăciunile tale, were mixed. Au fost amestecate in the heaven, în ceruri, with godly worship, cu închinarea care are loc înaintea tronului Dumnezeu. Your prayers did not only go through the roof. Așa că rugăciunile tale nu s-au oprit la tavan. And did not came for God. No, no. And did not came for God. Nu au fost uitate. Your prayers rugăciunile tale out through the open windows, au ieșit prin acele ferestre deschise pe care tu le ai în viața ta față de Dumnezeu. Go in the presence for God. Au ajuns în prezența lui Dumnezeu. And an angel și un înger mixed your prayers rugăciunile tale, with godly worship, cu închinarea care are loc de către milioane de îngeri în fața tronului lui Dumnezeu. Is this right? Ați înțeles? Can you understand? Înțelegeți acum ce se întâmplă? What happened? Ce se întâmplă și ce s-a întâmplat și ce se va întâmpla? Our prayers. Așa că rugăciunile noastre filled with godly incense. Sunt pline de această tămâie dumnezeiască. And the smoke of the incense rose with the prayer of the saints from the hand of the angels before God. Și that's verse. This is verse 4. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților, versetul 4. So, your prayers. Așa că rugăciunile tale came go out through the open windows to God. Datorită acestor ferestre care tu le ții deschise zilnic în viața ta, ajung la Dumnezeu. Angel mixed your prayer. Îngerul amestecă acea rugăciune godly worship cu închinarea care are loc direct în cer în fața tronului and presented your prayers to God. Și sunt astfel prezentate rugăciunile tale înaintea lui Dumnezeu. I gave you other information from the Revelation. V-am dat acest verset din Apocalipsa. Other Bible verse tell us that angel mixed our prayers with a godly fire. Într-o altă traducere se spune că îngerul a amestecat rugăciunile noastre împreună cu foc de la Dumnezeu and put it back to the earth. Și le-a trimis înapoi la pământ, în pământ. So, one prayers or apart from your prayers come in the presence of God. Așa că rugăciunile tale ajung în prezența lui Dumnezeu. Touch the heart from God. Atinge inima lui Dumnezeu. Other part from your prayers. O altă parte din rugăciunile tale. Were mixed with godly fire. Is amestecate cu foc divin. And came back to the earth. Și îs trimise înapoi în pământ. Your prayer came back to the earth with power, with godly power. Și se întorc înapoi rugăciunile tale pe pământ cu acum cu putere divină. So, now can you understand why it's so important that you have open windows to God? Acum înțelegi de ce e foarte important ca tu să menții ferestrele inimii tale, a vieții tale deschise către Dumnezeu. Who wanted? Cine vrea ca să le aibă deschise? My time is over. Timpul meu a expirat. Thank you for your hearing. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Thank you. Vă mulțumesc. And I think we pray together. But before I do it. Și cred că acum o să ne rugăm. Aș vrea să ne rugăm împreună, dar înainte să facem asta. I did not know you. Vreau să vă zic că pe majoritatea nu vă cunosc. But I want to say when everybody here is in this room. Dar vreau să vă zic că odată ce suntem cu toți adunați aici în sala asta, had no relationship to this God. Și dacă tu ești aici, încă nu ai o relație, nu ai fereastra vieții tale deschisă față de Dumnezeu. Nu ești deschis față de Dumnezeu. You can make a decision. Astăzi poți să iei decizia. And you can make God to your Lord. Și poți să deschizi ușa, fereastra lui Dumnezeu ca să intre în inima ta, în viața ta. When you want that Jesus is Lord in your life. Dacă vrei ca Iisus chiar să fie Domn, Dumnezeul tău personal. You can make this decision now. Tu poți să iei decizia asta chiar acum. The only what you must say is Jesus come in my life. Ce trebuie tu să spui, să-L inviți pe Iisus așa? Vino, Doamne, în viața mea. I gave you my life. Îți dau viața mea. And you are the Lord. Fii Domn over my life. Peste viața mea. Now you are my boss. Tu ești șeful meu de azi înainte? And I will follow you. Și te voi urma pe tine. And God will come. Și Dumnezeu vine. And give you a new life. Și El îți dă o viață nouă. And what we does know